φτωχός, κουρασμένος, σκυπτός, ανθρωπάκος. Ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Όπου χαρά πρώτη πρώτη σειρά κάποιος κλέπτης, κι ο πιο κακό κάνει το αφεντικό, εγώ είμαι ο φταίχτης. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Όσοι μας ακούτε και όσοι δεν μας ακούτε, η σημερινή Ελληνοφρένεια είναι εορταστικού περιεχομένου, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Το τραγούδι που ακούμε, που ακούσαμε, ο Ανθρωπάκος, κάνει και την εισαγωγή. Βρεθήκαμε πριν λίγες μέρες μαζί με τον Αποστόλη στο Ζυγό, στην Πλάκα, σε αυτό το, την ωραία αίθουσα, την ιστορική, και μιλήσαμε με τους συντελεστές του προγράμματος, την Τάνια Τσανακλίδου, τον Κώστα Θωμαίδη, την Ελένη Κοκκίδου και τον Νίκο Σούλη που έχει κάνει την σκηνοθετική επιμέλεια. Θα ακούσουμε τραγούδια όπως τα ακούσαμε στην παράσταση, αλλά θα ακούσουμε και τους ίδιους. Τους βρήκαμε στο καμαρίνι τους, πάνω εκεί σε ένα μικρό δωματιάκι. Όλοι μαζί, βάλαμε τα μικρόφωνα στη μέση. Ίσως ο ήχος να μην είναι ο καλύτερος, όμως η ενέργεια που βγαίνει, η καλή καρδιά, η καλή διάθεση, νομίζω τα προσπερνάει όλα τα υπόλοιπα. Η κουβέντα ήταν κυρίως πολιτική, μιας και πολιτική, πολιτικότατη η παράσταση που παρακολουθήσαμε. Τάνια Τσανακλίδου, Κώστας Στομαίδης, είμαστε στο καμαρίνι του, στο Ζυγό, και συζητάμε για την πολιτική κατάσταση της χώρας, για την ακρίβεια, για την κοινωνική κατάσταση, τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να συμβεί στους δρόμους. Το πρόγραμμα είναι πολύ ζωντανό. Παρακολουθούμε τη συζήτηση, όπως σας είπαμε και πριν, με την Τάνια Τσανακλίδου και τον Κώστα Θωμαίδη. Πετάγονται και άλλοι στο ενδιάμεσο. Μπαίναν διάφοροι μέσα στο καμαρίνι. Πριν μια εβδομάδα τους ηχογραφήσαμε, πήγαμε εκεί, τους παρακολουθήσαμε. Ένα πολύ ζωντανό και ωραίο πρόγραμμα. Ό,τι πρέπει, καθρέφτης αυτών που συμβαίνουν στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε και τραγούδια και μας έκανε εντύπωση που δεν συνηθίζουμε να τα ακούμε σε τέτοιες παραστάσεις. Δεν συνηθίζουμε να τα ακούμε και από τα ραδιόφωνα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως τα λέμε. Και το ενδιαφέρον και το ιδιαίτερο είναι ότι τα ήξερε ο κόσμος, σιγοντάριζε ο κόσμος από κάτω και κυρίως επιδοκίμαζε χειροκροτώντας, όπως αυτό που ακολουθεί. Sin trofeo. μονάχοι θρύψαν οι σελήνοι στη μεγάλη ράχη που του Λουλαβίνη τραγουδάν οι βλάχοι που του Λουλαβίνη κι ό,τι θέλει ας γίνει. Μιλάνε καιρούς φωξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις. Θα γυρέψουμε βερεσέ απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις. Εμένα δε με βάζουν στο χέρι ο στρατός. Ξεκινά να μην κλαις. Θα γυρίσω ξανά. Θα στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, χρόνια πολλά σας μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Είναι η Ελληνοφρένια, δεν είναι έτσι όπως την ξέρουμε. Είπαμε όλη αυτή την εβδομάδα θα είμαστε εορταστικοί στο κλίμα των ημερών. Όχι ότι και τις υπόλοιπες μέρες δεν είμαστε εορταστικοί, αλίμονο, για μας γιορτή είναι κάθε μέρα όπως έχετε καταλάβει. Απλά σήμερα το ρίξαμε και λίγο στη διασκέδαση, στα τραγούδια, έτσι όπως το πρόγραμμα του Ζυγού με την Τάνια Τσανακλείδου, τον Κώστα Θωμαίδη και την Ελένη Κοκκίδου. Τα βλέπουν και εκείνοι εδώ και αρκετό καιρό και θα πάνε νομίζω μέχρι αρχές Ιανουαρίου, θα μας τα πούνε σε λίγο. Για όλους εσάς που θέλετε ίσως να τους παρακολουθήσετε. Κάναμε μια κουβέντα πάνω στο καμαρίνι τους, είπαμε πολλά, από αυτά κάποια διαλέξαμε να ακούσουμε μαζί. Η κουβέντα προχωρούσε, πολύ ζεστά, πολύ όμορφο, όπως ακούτε δεν έμεινε τίποτα όρθιο και μεταδίδουμε, παρακολουθούμε αυτά που μπορούν να μεταδοθούν δημοσίως, γιατί σε τέτοιες συζητήσεις με την οργή που υπάρχει στον κόσμο, ακόμη και στους καλλιτέχνες, δεν μπορεί κανείς να είναι πολύ μετρημένος. Ήθελα να τους πειράξω λίγο, να τους ερεθίσω και γι' αυτό αναφέρθηκα σε μια πρόσφατη δήλωση ενός πολύ αγαπημένου μας εδώ στην Ελληνοφρένεια, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ύστερα ήτανε κλειστός, μα τώρα εσύ είσαι οδηγός. Πάντα πέθαινα για ένα σ' αγαπώ, πάντα έφτανα μέχρι τον γκρεμό. Για σένα έκανα ένα βήμα πιο μπροστά, όταν σε είδα με τα χέρια σου ανοιχτά. Πάντα πέθαινα για ένα σ' αγαπώ, πάντα έφτανα μέχρι τον γκρεμό. Αυτός ο δρόμος μου ποτέ δεν είχε φως και πάντα πίστευα στο τέλος ήταν αλλιώς. Μα πάντα ο έρωτας, ο ίδιος δρόμος. Μα πάντα ο έρωτας, ο ίδιος δρόμος. Από πολιτικοποιημένους τραγουδιστές που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει έτσι και τους έχουμε συνηθίσει, δεν θα μπορούσαν να λείψουν συζητήσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις για πολιτικοποιημένο κοινό και για πολιτικοποιημένες εξελίξεις. Οι εχθροί του λαού και τι πρέπει να κάνει ο λαός ήτανε η κρίκη αυτής της συζήτησης που κάναμε στα παρασκήνια, στα καμαρίνια του ζυγού. Σε αυτή τη ζωή κανείς δεν είναι τέλειος. Η Τάνια Τσανακλίδου εξομολογείται κάτι που πολλοί από εσάς θα θέλατε να το εξομολογηθείτε. Βέβαια η ίδια προτείνει και λύσεις. Όλα απόψε μιλούν και σε παρακαλούν να γυρίσεις, φωνάζουν. Κι όσα ζήσαμε χτες σαν παλιές μουσικές, νιώθω να μ' αγκαλιάζουν. Όλα απόψε μιλούν για παλιές μας στιγμές που δεν λένε να σβήσουν. Κι εγώ πάλι ζητώ μυστικά και φιλιά που τα πήρες μαζί σου. Βήμα, βήμα, νιώθω πως θα γυρίσεις σαν το κύμα να με νανουρίσεις. Μα τα βράδια όλα στο ίδιο κονό. Είμαστε στο Ζυγό. Όλο αυτό που ακούτε είναι συνομιλίες που είχαμε πριν κάποιες μέρες με την Τάνια Τζανακλείδου, τον Κώστα Θωμαίδη, την Ελένη Κοκκίδου και τον Νίκο Σούλη. Δεν ακούγονται όλοι καθαρά, αλλά το πιάνετε από την ατμόσφαιρα. Είχαμε βρεθεί εκεί μαζί με τον Αποστόλη, το διευθυντή της εκπομπής. Αντί για λαό σήμερα, θελήσαμε να μεταδώσουμε κάτι που αρέσει στο λαό. Ένα πρόγραμμα άκρος πολιτικοποιημένο, άκρος πολιτικό, όπως πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μας, τους το είπαμε κιόλας, τα προγράμματα αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή, στο κέντρο της Αθήνας, μιας πολύπαθης πόλης, χριστουγεννιάτικης βέβαια, κατά τα άλλα. Στο χωριό κοντά στον Παρνασσό ξεκίνησα για να δοκιμαστώ. Κι αυτούς που με παιδέψανε σαν Άγιο και Χριστό, τους έκοψα τον ένα τους μαστό. Περπάτησα και πάτησα σε ζώνες και νεκρούς, σε πέρασα τους δισεκτούς καιρούς. Απόμεινα το μύθο μου με στόχασμους πικρούς, σε υπόγειους δρόμους άδειους και υγρούν. Τρελή γένια, μισό του κόσμου, τη βία, τα πονιά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χιλιάδες μάτια με κοιτάνε από μακριά και μου μετράνε τη ζωή μου τα κεριά. Χείρα από την Έφεσο δεν ήμουν ποτέ. Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτόνιες και κέντρισα το πόνο με μπενιές. Δεν μπόρεσα να γίνω ούτε γυναίκα ούτε ευτυχής. Δεν δούλεψα σε οίκους ανοχής. Και μες στην αναδίπλωση της νέας εποχής απόμεινα μια ανάμνηση ατυχής. Μελέν Μαριάννη, βήμα από Αλυσίδες και παγόνια και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου, γιατί κι οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια. Ελληνοφρένεια της 26ης Δεκεμβρίου του 2011, μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είναι όλα καλά. Του χρόνου να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί πολλοί λένε ότι θα είναι χειρότερα. Εμείς ευχόμαστε να είναι έτσι ακριβώς όπως είναι φέτος, που δεν είναι καλά, αλλά από το να έρθουν τα χειρότερα, καλύτερα να μείνουμε εδώ. Οι καλλιτέχνες, ακούμε τέσσερις από αυτούς, σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε μια κουβέντα, προσπαθούν και θα προσπαθούν όπως μπορούν και όπως οι ίδιοι δηλώνουν. Κάποια τρελή βραδιά χορού, αυτό συνέβη προκαιρού. Την είδε κι ήταν πνιγμένη στο γκερλάν, κ' ακούγε γύρω τα σαξόφωνα να κλάν. Την κοίταζε ώρα πολύ, το βλέμμα του παρακαλεί. Μα εκείνη σ' άλλου ομογέρνη, εκείνος τα σοκάκια παίρνει. Μπροστά στην πόρτα της ο Ρόλιος ξενυχτά και τα χαράματα ένα γράμμα της πετά. Παόλα, Παόλα, δε σας ξέρω πάρα τόσο λίγο. Παόλα, Παόλα, ας ήμουν μακριά, μα πώς να φύγω. Παόλα, Παόλα, άλλον κοιτάτε τώρα ερωτικά κι άλλον αγκαλιάζετε. Παόλα, Παόλα. Αυτή ήταν η κουβέντα που κάναμε με την Τάνια Τσανακλίδου, τον Κώστα Θωμαίδη. Έχουμε ξανασυναντηθεί με τους δύο και στο παρελθόν, όχι μόνο με τη σχέση ακροατή τραγουδιστών. Έχουμε συναντηθεί και σε άλλα στούντιο, έχουμε μιλήσει. Όπως ακούσατε, όλη η κουβέντα ήταν λίγο άγρια. Ταιριάζει με το κλίμα των ημερών, δεν μπορούσαμε να το προσπεράσουμε έτσι κι αλλιώς. Θα μας προσπερούσε αυτό και δεν το θέλαμε. Θελήσαμε να έχουμε εμείς την πρωτοβουλία. Να τους ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε και εσάς. Να πάνε όλα καλά και του χρόνου να τα λέμε με τραγουδιστές, αν γίνεται μόνο με τραγουδιστές. Και πάλι χρόνια πολλά, καλή δύναμη και κουράγιο. Γεια σας. ψυχή. Τα φώτα που ανάβουνε στο καραβιό την πλώρη, λιμάνι μιας αλόκοτης βδομάδας διαδρομή. Κι είναι συνήθεια παλιά τα